حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے؟ کیا کعک کی خواہش ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے کعک یعنی ایک خاص قسم کی روٹی منگوا دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1440۔